أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله العلي العظيم. دا آيات كريمة دا سورة توبة شبتم نمبر آيات دا جاء رابط لما قبل سردادي فما قبل كألت دا هغا الصدقات شهاغا نبليوة فرزنوة والمجابة شان نزل كويلة وشد غنيمات مال دغه نعمت مال خو چې دی پنځه حصے کېږي دغه څلور حصې د مجاهدینو دي. دا بله پنځمه چې پاته سول هغه بیا په خپل ځای کې څلور پنځه حصے کېدل. یوه حصه په هغو کې بیا چې وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. زه د خپلې برخې څخه دا چا و چاته نو کې ډېر شی سره ورکړم. دا خو نفلي کار دی که نه وای ورکړی خو هغه حق نه درلود. پر ځي زکات رقم شی نه و په هغه کې چې و هغه منافق ولاړ شي بهرحال دا څه رقم انصاف دی، دا څه رقم عدالت دی، دا عدالت نه دی، د چا برخه ډېره ده. نو خو نبی اسلم د خپل ځان جوړ کړی و. نو چې هغه نپلي مخکې ذکر شو اوس پرځي ذکر کوي. پرځي صدقات، پرځي صدقات هغه دي چې سړی مال لري، مور یې برکات پکېږي، برخه پر سړی زکات لازمي شي. د دغو مصارف بیانوي چې دا په دغه ځایو کې مصرفېږي. په عین حال کې به د هغه د منافق د خبرې جواب هم پکې ښکاره شي. هغه جواب نو څنګه ښکاره کېږي؟ هغه الله پاک داسې ورته وایي چې ته ګوره دا پرځي زکات دی. ولې الله دا خاص خاص ځایونه وټاکله چې دغه صفات په کښې کې بره ورکول کېږي چې دا اته مصرفه دي یا اووه مثلا پاتېږي. دا په دغه کې چې دی دلته زکات مصرفېږي هلته یو صفات په کښې مراعت دی. هغه چې نبي علیه السلام نپلي ویشله په هغه کې هم ځینې صفات پیغمبر علیه الصلات وسلام مراعت ول لکه په دغه کې چې مراعت کېږي. نو د دې صفاتو چې دی فرق شته په چا او چا کې وجود عدم مراعت شي چې په دې کې دا صفت شته نو ورله روار یې کړه په دې کې نشته مې ورکوه ګای ګای بیا کم معتبر شي چې په دې کې دا مسکنت چې دی ډېر دی په دې کې بیا لږ دی. نو چا مسکنت یې ډېر دی هغه ته ډېره برخه ورکړه چې مسکنت یې لږ هغه ته ډېر هغه ته بیا د مثال په طور چې لږ هغه ته ډېره ورکړه چې مسکنت یې څه شي هغه مسکنت یې ډېر وي نو ده ته څه شي ډېره برخه ورکول کېږي. که مسکنت لږ و هغه ته لږ برخه ورکول کېږي. کېدای شي په خبره تاسې وسپوهېږي. نو لکه په دغه فرضي زکات کې چې په خلکو کې اوصاف معتبر دي چې زه بیا راوایم چې دغه صفت لرې ورکول کېږي، دغه صفت لرې ورکول کېږي، دغه که دا نه وه نه ورکول کېږي. په نفلي کې هم کېدای شي نبي علیه السلام دغه د صفت وجود عدم کې کتلي یا دغه صفات چې دي په چا کې وجود ښیي خو دا وجود کې به درجې لري. د چا مسکنت ډېر دی، د چا دا لږ دی. نو چې ډېر غریب دی هغه ته نو کې ډېره برخه ورکړه، چې لږ غریب دی هغه ته بیا لږ برخه ورکړه. نو پیغمبر که د لږ ډېر فرق کړی دی هم یې یو شی مراعت کړی دی په کښې کې ناکې نه دي کړي. په نفلي کې یادوم کې داسې فرق کړی دی چې چا ته ورکړی دی چا ته نه دی، بیا یې د وجودو د عدم خیال ساتلی دی لکه په دغه فرضي کې چې ساتل کېږي. نو خلاصه دا ربط یې څنګه شوه چې په ماقبل کې په نفلي صدقات کې چې کوم چا سوال کړی و الله ول دا یې د نفاق دغه د علامه ده چې دی دا سوال په کښې کې په پیغمبر علیه السلام تهمت لګوي عیب لګوي چې ته ولې عدالت نه کوې. اوس د فرضي بیان کې د فرضي مصارف چې وښول د دې څه د انسان ذهن بره دې خواته هم دی چې هلته هم دغه صفات وه په چا و چا کې و په چا کې نه وه. نو نبي علیه السلام دا تقسیم د هغو ته کتلي دي بیا یې کړی دي یا په چا کې دا صفات لږ و په چا کې ډېر و هغه لږ و ډېر چې کتلي دي بیا دا تقسیم کړی دي. نو ته سوال حق ته څه لرې د کومې خوا په فرضي کې لا دغه دي دا شرایط معتبر دي. نو داسې الله فرمایي انما بشک الصدقات و زکاتونه دا فرضي چې پر انسان فرض وي للفقراء دا د پاره د فقیرانو دي والمساکین د پاره د مسکینانو دي والعامل دا حساب استعداد دوې ډلې شوې فقراء مساکین والعاملین او د پاره د عمل کوونکو دي چې مقرر وي علیها پر دغه زکاتو باندې. دا دغه دا درې ډلې شولې. والمؤلفه قلوبهم او دا اغه چا د فرج المؤلفه چې پول پد کې اچول کیږي په جلب کې اچول کیږي قلوبهم زړونه ده دی دا څلور وفي الرقاب او دا په گردنو کې په مریانو کې په دغه کې شول کیږي دا پنځه والغارمین او په دا پوروړ کې شول کیږي دا زکات دی تور کول کیږي دا شپږ وفي سبيل الله او په لار کې د الله تعالی چې د الله تعالی په لار کې څوک چې مجاهد و دغه تور کول کیږي دا اوه وابن السبيل او مسافر تور کول کیږي دا اته طریق دتن دا فریضه او مقرره ده من الله تعالی د طرف الله د زکات زې دغه څه مقرر کړی دي والله علیم حکیم الا علم دی علم والا دی پرپشیانو پویش دا اٹکجه متاری غزول دا کته ورکه دا رئیس علم درب چدا ای زایون نجی حکیم حکمت والا دی رازدان دی هغه پټ سیر مالا ته من میچ رو دی تو یو کول کیش هغه اسرار الله ته معلوم دی دا له تحت لپس ترجمه وکړه ما اول دوار دا صدقات چې د فقرا ذکر کړی دی دغه څه چې را روان دي په دغه کې چپ له عامیین علیها څه چې هغه دریم سیمتی وسرازی په ټوله کې فقر معتبر کدا هیڅ خبره پویږي په ټول کې فقر معتبر مګر هو کې دا نور صفاتونه د څه د فقره کوه فقط باندې چې په قرا او تور کول کې ګټه پکې داخل وره خو دا وغه په نور نور نومان او امیات کړه چې نه دی پر فقر علاوه دا صفات لا امر پر فقر علاوه دا صفات لا امر وس به اول د فقر د فقیر وو او د چا او د مسكين د دیو فرق پکې بیان یې چې د دیو د فرق سره کم دي چې په فقیر څه ته ویل کېږي مسكين څه ته ویل کېږي فقیر چې دی هغه هغه ته ویل کېږي چې دی یو لږ څه شی لري هیڅ یې علاوه نه لري دغه ته فقیر وایي مسكين هغه ته ویل کېږي چې هغه تر نصاب را کم یو لږ شی لري چا او چا بالعکس بیان کړی دی فقیر هغه ته ویل کېږي چې هیڅ یې نه لري دغه څه لري مسكين هغه دی چې هغه یو څه شی چې دی لري خو چاته نه دی رسیدلی نصاب ته نه دی رسیدلی وس په زکات کې فرق نشته هغه تمر کول کې هغه تمر کول کې فرق چې د دې راوځي هغه د وصیت په مسله کې به فرق راوځي وصیت به څه معنی یو سړی دی مړ کېږي د مرګ وخت را نږدې یا د مسافر نه مړ کېږي دغه سوای برای وروره که زه مړ سم د خپل قربانو ته وایي زما دا مال چې دی دا په فقراو کې تقسیم کړي دا یو سړی وایي بل سړی بیا چې دی د مسافر وصیت کوي که زه مړ سم زما دا مال ګرد مال خو نشي کولی در درې به پوری خود دا وصیت دغه محصور دی زما دا مال درېمه یا زما دا مال لسمه تر درېمه یو ډیر وایي نشي چې معنا نیمایي ته راشي داسې تر پر درېمه باندې اله پاک ته خط ټاکل در دغه مال نشي وصیت والا نشي کولی ولې خو نو خپل براس خوره دغه په کلام بره پرېږدي نو تر دا درېمې چې حق کړی دی ایو وصیت کوي زما دا مال دا درېمه یا تر هغه لا کم سلره مپینځم شپږم دا وچاته ورکې فقرا ابل بیا وای وای مساکینو چې ورکی وسه وچات ورکه هغه چې په قرا یاد کوي هغه مال د د مال درې مت مسكين ته نسل کول خو د فقیر یاد کوي دا چې فرق سته مسكين به ځنی بس هغه څوک برکه شي چې اچي لا نه لري وکي یبي ولې خو ته وای په قرا وکي ورکی دا بل و چې زما د مال د درې مت څخه چې دی معنی دوغه نه پیسې تسي و مساکینو ته ورکی دا به په فقیر ته نسل کول خو د مسكين یاد کوي دا کدا یې په خبره پوسی ارلاجه نسی ولې چې فقیر کې مسكين راتیری دې ګرد به تا ځان نس نو څه فرق کوي یا خمر دې مسكين یاد کوي نو دا وسط په مسله کې د چا د چا فرق راوځي د فقیر او د مسكين فرق راوځي د زکات په مسله کې فرق څه فرق نشته که فقیر او که مسكين ولې خو دواړه دا یو ګر سره شی دلري دا بل یو نه لري خو نصاب ته نه دی رسیدلی نصاب خو چې دی هغه چې دی مثال په توری هغه هو تولی اونی می تولی چې دی سره زر دی یا هغه د پنځوس نیمه تولی چې سپین زر دی هغه یا هغه دوه سوه دراهم چې موږ ورته وای په عربي کې د سپینو زرو یا هغه په سرو زرو کې چې دی شل مثقال سره زر په هغه حساب کو ورته وګوره په نن زمانه کې په ګرامو چې بیا واړه بیا هغه چې تقریبا یو چې دی سل ګرامه ته په لوټه کم بل چې دی اوه سوه ګرامه ته رسیږ د سپینو زرو ده هغه نصاب چې نه لري دی ولر شي کې درلودي بره مسکین ورته ویل کیږي خو هم محتاج دی کنه دی احتیاج پکې کیسته نو زما د خبرې مطلب دا سو چې دا صدقات زکاتونه د اموالو یا زکات پر چا لازمیږي اول د واره دا شرط غواړي چې دی به مؤمن وي زکات پر مؤمن لازمیږي پر کافر زکات لازم دی چې کفر یا عقیده د کافر یا عقیده باندې زکات نشته د دې نه کې زکاتونه نور لري مسلمان به بل به د نصاب مالک وي نصاب هغه چې وسمه یا کې چې مالا یا شل مسقاله سره زر کیږي او یا دغه دوه سوه دراهمه د سپینو زرو کیږي یا په نن زمانه کې د هغه چې سپین زر پکېږي یا غسر زر پکېږي وګونه کده روپی سړی ولري دا غسر مال چې د ته پروت نه کال پر تیر یا دغه مال دی تجارتی مال دی نقد خو نه دی واج مال دی تجارتی دی بګر قیمت هغه ته رسیږي. نو په دغه صورت کې بره دی چې دوی اوس پر ده باندې زکات لازم دی ولي ام مؤمن دی ام مالک دی د نصاب دا نصاب کې نو ما غواړي نه ما دغه ده چې وده وي که هغه دا کار شریعت ورته یښی دی اوس که یو سړی وایي نو چې نه ما غواړي ما خو تجارت نه دی کړي پیسې مې دغسې پرتې وې الله وایي ته ولي لټیکه په کار یې واچوه دغسې پښې غځه ولي دي بله کال تېر شو زه نو زکات څنګه ورکړم ګټه مې نه ده په کړې راغلو ګټه خو تا نه په کوله پلار څه کار وکړه اسلام د کار دین دی دا نو ما په کښې کې شرطه نه ما دغه ده چې معنا پیسې پر له واوړي بره ګټه وکړي ادا که ګټه ونه کړه هم د زکاته نه خلاصېږي چې نصاب پرایي نو د کال کېرېدل دا یې شرط دی اصلي هغه مالکیت ته چا غواړي د نصاب غواړي نو نو په دغه صدقاتو کې بیا څنګه تقسیمیې چې مثلا ته مسلمان هم یې بالغ هم یې بلوغ له هم غواړي د کوچني پر مار باندې زکات نشته او دا چې اسلام شو بلوغ شو او ته مالک د نصاب شوې کال هم پر تېر شو بره به زکات څنګه ورکوې نو اول حکم یې د فقراو ذکر کړي چې دا دپاره د چا دی د فقراو دپاره ورکول کېږي فقرا کوم څوک دي چې هېڅ علامه ونه لري دا یوه ډله والمساکین او د مسکینانو دپاره ورکول کېږي مساکین هغه دی چې یو لږ شی خو لري مګر چا ته نه دی رسېدلی نصاب ته نه دی رسېدلی دغه نه قدر شی نه لري چې هغه دې د چا نصاب قدر دي سي او د ده د حاجت کې بالای دا یې دوې ډلې دریم والعاملین علیها او عاملین چې دي چې عمل کوونکي دي علیها په دې چا باندې پر دغه زکات هغه دا دی چې حکومت مقرر کړی دی برای ته به د دغه علاقې زکات راټولې په زکات شنو به چا نه سي وتلی چې برای خلکو زکاتونه راغ خو مامورین دي د ارې محلې دپاره یو سړی مقرر کړی چې ته به د دغو خلکو د مال حساب کوې او زکات په ځین چیز کې ځینې راټولې دغه سړی چې راټول کړي ده ته هم د زکاته څخه شی ورکول کېږي په دې کې دا شرط نه ده چې دی به فقیر مال په دا نورو ګردو کې فقر او احتیاج غواړي په چا کې نه غواړي په دغه عاملین علیها چې دا موږ مامورین بولو چې پر مقرر د حکومت د طرفه څخه دی دلته یې د ده دپاره څه شی نه دی شرط فقر د سره دی غني دی په کروړو دنیا لري چې حکومت هلته مقرر کړي دي چې زکاتونه راجمع کړه دی یې خپله نه شي اخیستی چې برای ما خو نو زکاتونه راجمع کړي دي بس چې هر څونه ما اخیسته هغه به غواړي دی به حکومت ته ور وړي حکومت به د دغه زکاته څخه وده ته شی ورلره ورکړي هغه د تنخوا په رقم ورکول کېږي حکومت داسې حساب ورته کوي چې دغه کار که د یو چا څه په روزانه سړی اخلي چې به روزانه ورکوي روزانه په بازار کې مثلا د دغسې سړي دپاره څو خلک شته خلکو ورته وویل چې یاره د دغسې سړي روزانه چې د مزدورې 1500 روپۍ خلک د ورځې ورکوي او حکومت په دا د کار و اټکال کې چې هر څو ورځې و په کښې ضربې کې وغونه شی به ده ته د زکات د ماله ورکړي نو دغه عاملین چې مقرر دي پر دې زکات ده ته چې خلکو زکات ورکړي راټول یې کړي په کتابو کې ویل کې دی خپله چې هر څونه همراه پر کول هغه به کوي هغه رقم نه ده هغه چې د حکومت ته ور وړلي حکومت د بله ځایه پیسې نه ورکوي د دغه زکاته څخه وده ته هغه د ده تنخوا قدر لر ورکوي نو دا څومه ډله سوه عاملین علیها دا درېیمه ډله سول په دغه عاملینو کې احتیاج او فقر نه دی شرط کیدای سي په مضمون پوهېږي په دغه عاملینو کې احتیاج او فقر نه دی شرط چې ته به خامخا فقیر محتاج به د سره دی مور دی هر څونه پیسې چې لري دی ما چې د کار په بدل کې راکوي ما کار کړی دی ته زما احتیاج څه چې زه محتاج یم که نه یم څلورمه ډله والمؤلفة قلوبهم بل هغه کسان وي ته ورکول کېږي چې هغه مؤلفة قلوبهم دي مؤلفه د الفته څخه دی چې په الفت کې اچول کېږي زړه ده دغه مؤلفة القلوب چې وه دا درې قسمه وه یو قسم مؤلفة القلوب هغه دی چې دی مسلمان ورسره نه دی کافر دی مګر داسې و ده دا اسلام ورسره نږدې کېدی د مسلمانانو سره کښېناستی باران هغه د اسلام چې دی هغه خپل غاورین لري نو اوس خو داسې نه وي لکه دا زموږ غې اوس اسلام چې دی خود سره دی یو باغ دی بله خره هم ورلدي اوښان هم ورلدي غوایي هم ورلدي که درختې ما ته ویلې کې ګلان کړه څوک څه لري څوک ترې چې دا ویلې څه کوې د جنمې ګرځې اوس ورته چې خرابه یې ګرځوم دي ولاکه لغې څه پکښې کې وایه نو دا هغه وخت کنټرول نو دا خلک به څارل کېدله چې دا څنګه مسلمان دی دا څنګه دی دا څنګه دی نظر به باندې و نو دغه سړی به اصلي کافر و د مسلمانانو سره به کښېناستی نو مسلمانانو به تر نظر وایستي چې دی چې دی اسلام کې اوا کېږي او بهره چې به دغه د زکاتو وخت راغې بهره به یو څه پیسې ځینې ورکول شي که نه دی عقیده لري نه لري تر اوسه اسلام لا نه دی راوړي د دغه دپاره چې زړه یې راجلب شي یو قسم مؤلفة القلوب دغه دی د څه دپاره چې دی د ایمان توقع ته ځینې لري چې ایمان به راوړي دوهم قسم مؤلفة القلوب دغه و چې کافر و د دغه تمه یې هم ولاکه وه چې ایمان به راوړي مګر دا دې کوله چې تر احسان یې لاندې که تاوان به در رسوي د شر څخه به یې ځان خلاص کړي بره به د زکاتو په وخت کې چې به تقسیمېدله بره به ویل راسه تا ته هم دا یو څه برخه درکړم او دغه چې خوله به دې د یو څه ورډکه کړله بره یې د اسلام په خلاف کار بیا نه کوه تر احسان بلانس ادا ایت و امر داله و دا دواره دلی چې ایمان نه لري دای و ایمان نه لري خدای سې چې ستاد امید سچ ایمان برابر دا بل ایمان ام نه لري امید ام نسته مگر ته چې د شرع خونجه سونه برابر یو څه پیسې و ډره ورته دا دی ویټو جسم درېم داله دا چې اسلام خو به راوړي مگر دای بچ د دې اسلام وو او تابع کدل میاشت به کدل در وسط اسلام ریشه د پزلو کې نه ویډو به سې چې برابر بیان نشي او د اسلام ریشه چې د سړي پزړه نه نه هغه خو بیا وځنه د جنا نه او چې په دې ته ډیر زور پر کېر کې وی وای لاس ور پر کې نو په دا ظاهر کلمه کې به ته د کوپر خبره په دوه کې زړه کوپر منی ګر سره نه منی هغه خو عالم جواز ور کړی کدا غس ځای سويچ د ځم پر مرګ به جره دي یا اندام د سپری کاو دغه سی وی وای د کوپر خبره خو زړه به دې مطمئنه په ایمان باندې نو دا مسلمان چې نو اسلام دی اسلام یې نو راوړی دی و د ته بم د دغه زکات په سوڅه یو څوار کول شوی نو مؤلفه تر قلوب با کې درې ډلې سوله دا دوی کاپیرانی دي دا دوی ډلې مګر و د یو اسلام امید سته دا دبل د اسلام امید نسته نو ولي ورته هم چې د شر اس اخلاص اندزوي دا بل دغه به چې اسلام یې راوړی دی خو باور دي چې د سني کا نور واښور ته واښور بیا دي د ته یو شی ورکوا ا دغه زکات مال څه خبره نه دي د اسلام فردا اسلام نه نو زړه کشي دغه درې سره بل مؤلفه تر قلوب یې دا د رسول علی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ورکول کېږي که دا از دا خبره تاسو زده کړی نو دا خپل اته سیم په مرز ذکر کړی په دا اتو کې دغه سیم چې دی د منسوخه سوی ول مؤلفه قلوبهم دغه منسوخه سوی دا په اجماع د صحابه کرام چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم په زمانه کې ورکول کېدل ورسته چې د ابو بکر او د حضرت عمر سب زمانه سو په داخله خلافت کې چې دی بار را او مصطفی فخو نبی علی السلام شیر اکبر نبی علی السلام په دې خاطر درکاو چې ستاده شر به ریدي یا ته بیرته اورسته یا کوپرته تلې یا استاز را جلب او اسلام وس قوی سو لاس کې حضرت څخه ولا کوځه نو په اجماع د صحابه کرام هم یو شی منسوخه کیږي اجماع قطعی ده سم دم دلیل دی لکه قران نو په دغه خاطر چې وای څوک د قران بیان کوي دته باید د ناسخ د منسوخ درک معلومي کله ناسخ د منسوخ درک معلوم نه خدغه د سیف قران کې د شی دغه جوړ او مؤلف چې قلوبه په قران کې نست دغه تور یسید ورته ګوره نو راکنه تاته معلوم چې دغه منسوخه سوی دی بابا نو په قران کې ځینې آیاتونه د سیم منسوخه سوی چې تلاوت یې ام داري حکم یې هم لاري ځینې د سیم منسوخه سوی چې تلاوت یې پاتې دی منس پر وادي چې په واري کې مګر حکم یې حکم نه دی پاتې حکم یې تل دی لکه دا نو مؤلفه القلوب اقسام کې سوی ورته درې قسم سوی او نسخه ورته چې نسخه یې ولي وسو په اجماع د صحابه کرام وسو یو صحابي لاره دی ولار سوی په شي کې چې یا یا دا په قران کې ذکر سوی دی ولي هغه علت دې ته معلوم دی چې پیغمبر په دا خاطر کول چې اسلام کمزوري په هغه وخت کې تاوان رسیدا شي یا مې شو چې موږ ډاله غټه سي چې هغه مشکل را پاسو نو واست پر دې باندې پیسې وغواړي چې ماته پیسې راغتی چې واره درته خو ته په مستحقینو کې نه په خوا چې دغه مؤلفه القلوب په هغه کې چې شو دا فقر ته چندو نه کته کده فقط دغه ته کته کده خو اول داري چې زکات مسلمان تر کول کېږي مسلمان خو دې کې هغه دی ورته مسلمانان نه وي موږ ورکول کېدل یا دا بل جدید الاسلام او د مثال په تور فقر نو پکښې کې موږ ورکول کېدل چې ګټ توانه وي وس دغه یو دا راډاله منسوخه سوی دی وجه ته وس نو ورکول کېږي چې ته ودا ته پیسې په دې خاطر ورکې چې وازړې پر اسلام کښېني یا راس کلمه وای وس دغه څه دعوت ورته کو کې و منې وې منې کني ورته وای چې زمې کېږه که جنگ ته تیارې دغه دی خبرې که زمې کېږه هم د دې ګرځې د لجزیه ورکړه ورکوه که زمې کېږه نو لاس چې آزاد جنگ ورسره کول کېږي دا چې اسلام قوي و نو دغه خبر ورته کول کېده نو دا څو مډاله سو څلرم د مؤلفه القلوب دغه تشریح اسم و فی الرقاب او په رقاب کې ورکول کیږي رقاب په گردنو کې گردن چې دی اصلي دا غاړه ته ویل کیږي دا د مریانو حساب چې دی دا پر غاړه کول کیږي لکه د مثال په تور زموږ په ماحول کې چې مشهور ده د اصلحي حساب پر ملک ول کیږي د اصلحي حساب پر ملک ول کیږي د ساتات خلک نه ته څو ماشین لري دزرته ته څو مل اسلحه لري دا مل نه دی ګولې چې تروس دا خلک مل یا دي نو هبره یز درې مل اسلحه لرم وای نوعیته بیان څنګه نوعیته دي هبره ورته یو کلاشن کوک دی وادانه تو پنچا دی وادانه سکل دی ګور مل خو درې مل دی مګر نوعیته اغه اغه اغه رقم شي دا انسان پر غاړې حساب کوي یو غاړه دی غاړه درې غاړه داسې حسابې نمبريان به و پرې بل ته څو رقبه لري څو غاړې لري دیس ویلو ته څو مریان لري سوری قابل لري څو گردان لري تم ری به پر گردانو گردان دغه غاړي ته ویل کیش پر دغه به حسابي نو په فل دي قاب په گردانو کې نو سم نه یم ریان ته ورکول کیش Десимрян танур колькилич юда пляника камрейди юда пляника камрейди бас бас закат варка. Мрае хушай нали хуч да тела кега кеда да бадар та юрлар вар. Я одно десир мрадирика. Бадар уртуву или акди китабати урсара кари. Акди китабат вадага тавилкиж бара бадар уртува имрит ва изану зуз таба акди китабату ка акди китабат дади читая дан азаци паласки патасурупату ки гара дизмат. Мрае хуч бадар акди китабат урсарвани ки паласки нали азад. دلته بناستی لکه سایکل چی ولاری که بادار رو چی ولار ساق کارو که ولس خبر پسر دو رولاری دایر نیست چیو کارت لاس رو آج بادار رو تو ایجاد باخ کار کوی ایجاد کور کار کوی ایجاد مزیک کار کوی فلان فلان داغش کتابت ور سر وی که آقا قرار داد ور سر وی که برای داغ مرایی ما مکاتب کردی دی پر ولا که کال داری یا پر دریا که کال داری وانا سمریت وای رای وگر تر رای وده چرا آدایی که برای آزاد مرایی نو برای ورازش په زمانه واکه چې ادرې لا کورفی راڅوښ کې نه به کوم برابرۍ بارون خو وی لګي په بازار کې مزدوري هم کې بلم کې سو کې نسره ګرځول چې لکه دا سودای وی کې د یزما بدر ز ما سره قرارداد کړی دی زه وس په لاس کې آزادم سودای وی په بازار کې چې هر وخت د ادرې لا کورپی دور ادا کړل په هغه ګړې دی آزاد د اسړې دی بس خارکې نو درې لکه موږ مثال وای خمه خو درې لکه نو چې دوه بادار قرارداد سره کړی یو څه ادا کړی دی یو څه پر پات دی اسلام دغه خلکو معلومات کې د جمر یان چې په دا لکه کې څو مکاتب نشته هغه د محلي ولرته چې د پلانې کاکا مرې مکاتب دی یو د پلانې کاکا دی چې کینو معنی ولې دا نه پلانې هغه وړي پر تاسو پات دی هغه زما خلک په پات کې دا خلک کوي ورسره ورسره اسلام د ازادۍ د پاره د دې کوشش کې دی در آباد امرې نه امرې ته خود د کو پر سزا او چې ورده ورده کاپیران سن ورسوي بل بیا پر ماده ولا کفات دي ا د زکات په سوته ګوري کډ ولا کښ برابر دي ورګي بره ورس ور زبر ازاد بل مسلمان د این بر کارو بار کې سم د حور ازاد سره ایسو بل بیا عتق علی مال دي د کتابت جلادی عتق علی مال جلادی عتق علی مال دادی چې بادار مرې ته وای بروی توغه نه پیسې ماته په حال راکه برای زد تاچیش کنم زد دوام. عادی دستی حکومت هریزا کیش ما تبادار داغ را کم ویلی. برای حکومت خطوای درزا اسلامی حکومتی هدوم. کم دی بادار داغ دیا مدت ولی کور آزادس. اگر کتابت ولی قرار داد که پختل لاسه گری. پکرار کراره را ولی. دعیت قلمال داغ دیچ لاس پلاس و داد دستی پدستی. نو پیل رقاب چی پگردنوی کور کول کیش بنا داغ دو گردن. کن عیت قلمالو. او نه کتابت دغه سیمریان ته زکات ورکول کیږي دغه سیمریان ته زکات نور ورکول کیږي چې د پیسې ورکې زکات کې نه پاتې کیږي په دغه د وخت قسمه کې ادا کیږي چې یا د کتابت مسله کتابت هغه چې قرارداد یا قرارداد نه دی فقط وس بادار ته چې دغه پیسې ماته راکې چې دستي آزاده و بهر جن آزاد ماده پیسې ورکې هغه آزاد ده په دغه رقاب کې د څوک تقسیمې جوړه د زکات ورکول کیږي نو دا څو ډلې سولیدای پنځه والغارمین بل په پور وړو کې چې شکیر د زکات کول کیږي غارم هغه دی چې دی پور پر باندې دی خپل ګر سره پیسې نه لري د پور ولاندې دی په عیاله خور دی و چې تم زکات کول کیږي دا نه معنی چې ګر د پور به وراته کوي هغه ته حکومت ورته ګوري چې څونه قدر مناسب دی ورته راواره کوي نو ګر د پور څخه پر حکومت نه دی پر سر وراته کوي دا هم یاد دی ظاهر خو پیسې لري پر ز کلاس زره کال لري لري مګر پورته چې حساب کې پوري بلزر دي یا پور در دغه لا بلد دي ولا زر دي ولا زر دي ودته زکات روا دي چې ولا روا دي ته به جته نه ګوره چې په څنګه دکان کې نه استي هغه په دکان کې شي په خدای قسم ګرد د بل دي دغه رقم پورونه را باندې د مال مګر د په پور را وړي دي نو دته زکات سي دي کنه دي ورته سي دي بابا مال پروت چې ورسه دکان د لسو لکو دي چې ودته توسطه پک شي کې سوجي د زما یو ور په خدای کا پک شي کې زداغه دی که گرت بیل پرز و کرده برای ما تراکی ولنانی ما به او دوشن و ده ملنگ دی خوناستی زهره تا دی لکس لکس تا مورد گورش دی ناسی پا چنگ دکان که اونو دکان که گرده ده بل دی سما پا خبری که دیس پویش یا گر سره دی شی نلری ام پورون پر بانجی که خپل شی په لاس کې ګر سره نسته نه ورڅ خدي بلکې پور لا نور پر باندې د تمور کول کیږي یا زائره په لاس کې شی سته مګر خدای شي ته کتی حساب کې دا بیرته چا کیږي ته او خپل سړي کیږي پر دای پور باندې دی مال د لس ډک ور سره پروت پر باندې د مسافر لاس لا پر باندې یا ولس پر باندې یا دولس نو دا مال خو چی نه دی دا خو ما زائره ما دې دخل په چمو په بدنام دي چې سره دی نو دا تغاریم ویل کیږي غاریمن په دغه پور وړو کې چې پور د خلکو پر باندې و دوی تم دا زکات ور کول کیږي دا شپږم ډار و فی سبیل الله او په لار کې د الله تعالی فی سبیل الله سمراد مجاهد دی مجاهد دی د مثال په تور کګر سره شی نه یو سره ته سره نه کور لري نه دلته په دا جهاد کې لري خو به زکات ورته راوړي خو فقر پکې کې یا دا رقم دی چې وطن ته چې بوزي هلته جایداد لري سم د مور سړی یا د خلکو په چول د پلار د نیکه سړی خلک چې دنیا لري برای د پلار د نیکه سړی اوس ورته چې پلار نیکه دي چا ته معلوم د دنیا سړی یې سی دی د موټر در سره دی خو بس نو دغه چې هلته خپل په وطن کې شیان لري اوس په الحال دی ورڅخه د سنګارو خواته چې دی را روان دی راغلی دی وده ته زکات روا دی ورسره ورکولی شي که دی خپل کور ته ولاړ شي پر خپل مال حاضر شي بره ورته روا دی نه دی ورته روا نو مجاهد ته په دغه صورت باندې روا دی چې یا د سره شی نه لري یا خی لري خو اوس په الحال حاضر نه دی په خپل وطن کې هلته شی لري دلته نشته چې دی په جهاد کې دی دا فی سبیل الله شو وابن سبیل او بل ابن سبیل دی ابن سبیل معنی د لارې زوی سبیل خو دا لارې ته ویل کیږي نو بل څه چې دی ابن ورته مضاف دی د لارې زوی چا ته وایي مسافر ته وایي د لارې زوی ولې بوز هغه په دې خاطر چې دی بې لارې بل شی نه پیژني بلاری بل شی نه پیژنی مثلا د دې ځای روان دی فارزه که کرا چې ته پر پښو روان اوس نو بل سره ورته راسه یو ویش کې به د زبر سره کړی هغه به بس سات تل نه خلاص په ما دی ویش پک د نش نخته پیژنی چې ور سره وکی نو وټل پیژنی نه بل نه بل مګر نو د ضرورت په قدر الته یو ځای نور رو دی لار پیژنی د هر چا چې د یو شی سره تعلق ډیر سي بارو یې زنه د دغه زیم تعلق یې ډیر سي لکه خلک نه وایي او متل کې د مسخرو وایي یو سړي چې وایي رباره یو چې تا ما ته یو غوا رانیولې یو غوا مې په کار ده که دغسې بار دی په غواو دې نه پوهېږم مګر د خره نو زوی یم د خره زوی خو نو دا نه مانه چې د خره څه پیدا شوی ما نه د خره باندې ډېر پوهېږم دا رقم دا زوی والي پر هغه خاص تعلق ورحمل کېږي نو دا مسافر هم دغه رقم دی هغه وایي زه دې په مېلمستیاو نه پوهېږم د لارې نو زوی یم په لار نه پوهېږم چې دا لار دورې تللې ده دا لار دورې تللې ده پر هغه باندې نو ځم کېدای شي خبره تېشي اوس پیدلی اس نو نو ابن سبیل د لارجی د لارجی سمانه مسافر مسافر هم دغه رقم سره کده غازی ده چې کده د سات ای چین لري نه په وطن کې شي لري نه اوس شي لري هم د ته زکات روا دي ولې په فقیر مسکین کې دی راغلی یا کده رقم دی په وطن کې مال او دولت لري اوس یې خرچه خلاص شوی ده اوس یې خرچه خلاص شوی ده نسته شی ور سره در کورم ځان سره سوال تر منځلم ځان سره سوال و دا غتم زکات څه شی ور کول کیج ته به جه ته نه ګورې چې دا ته نه پیژنې دا نو زه پیژنم په وطن کې هغه رقم جوړ دادونه وشاندري اسلام ورته وطن ته تفصیل کا اوس هغه دی وسوال ته محتاج دي تر وطن څوک ته پیسې به راځغلي نو دا ابن سبیل تم زکات ور کول کیج دا یو څو دا او پسې کوم ځای سو فریغ لتن و فی سبیل الله دی پس یو ابن سبیل نو دا اتم مصرف شو نو دا اته ځای چې ذکر شو په اتو کې کم یو ځنی وخت دی هغه مؤلفه القلوب ځنی وخت چې هغه وسمن سو خسیر جنو څو ځای پاته سو او ځای پاته سو په دغه او ځای کې دغه مال ورکول کیش دا چې د فریغ لتن مقرره دی من الله دا الله له طرف څخه والله الله پاک علیم علم والا دی الله ما دا د علم پر بنیاد باندې دا ځایونه تست وټاکل زکات تر دغه اتو نه ایستل کیږي په دغه او یا د مغی خونه دی منسوخه سوی دی ځنی ووتی په دغه کې مصرفی جلاوی دا ما د علم پر بنیاد دا کار کړی او حکیم الله حکمت والا دی سمنا رازدان دی هغه پیدا یم الله تعالی ته مرمی هغه سیر مرمی چې دا خلک مستحقین دي وس دغه او چې تاسو زده کړل د زکات په ورکړه کې چې دی په دې کې څو مسلې دي وس اول د واره د مؤلفه القلوب مسله خو ما درته تشریح کړه مخاله چې بیا یې منسخه ما درته بیان کړه چې منسوخه سوې دي په بل آیات که په حدیث یا په اجماع د صحابه کرامو دا نسخه راغلې ده چې مؤلفه القلوب نن د زکات مصرف نه دي چې کافر چې ورکوم شه دی پر د اسلام به زړه کړي موږ دا هغه وخت چې اسلام کمزوري و استاد دا نه روا ده زکات کې نسی کیږي دوهمه مسله دا ده چې ته چې کوم چاته زکات ورکې هغه سړی به خپل د نصاب مالک نه وي فقر به پدې کې مره احتیاج به پدې کې دی به محتاج خپل به نصاب دی نه لري چې دی خپل شل مثقال سره زر قدر قیمت یا دا شی لري نصاب قدر د حاجت بالا یا غد سپینو زر نصاب دا شی به دی مالک به نه چې دی مالک نو بالا نو کله شی درو دی پالج به تنه کوي چې دا وجه دی لري دغه دوهمه مسله سوله چې دغه عدم مالکیت دی چې دا فرد نصاب ده فرد چې په حال به د سره دانی دا دریم مسله دا ده چې دا قابس د زکات اخلي دی به د بنی هاشم څخه نه بنی هاشم څوک دی چې موږ سیدان ورته وایي په دغه ګرد قسمونه چې کې سید پکښې کې په دایو کې نه سي داخله والی ا موږ نه په خپل وطن کې سید ورته وایي نه نس کېدلی چې د سیادت ځای راسي دی به بار د سیادت ملي هم کې چې زه شکر د نبی علی السلام مسیح زم د نبی علی السلام مسیح چې نو سید زکات د لاس وخت پیغمبر علی السلام چې به یو شی ولیدي برای بول د خیرات و زکات دی که هبه ده که به خیرات و زکات پیغمبر علیه السلام نخوری ولده پر سید بانی حرام دی آقا واجه چی شده زکات و صدقه داشتیان چی ده مال خیره ده پیغمبر علی صلوات و سلام نسب چې دی ډیر اعلی دی هغه ز په خپل نسل باندې د مال خیره نه خو دا ګر سره زنه کوم دا غنیان دغه رقم چې دا غنی چې دی دا غیرت لوړی چې زکات ورکې دی نه اخته غوړي د مال خیره خیر یو په مخبوجه خوري یو هیبت هیبت دا غد چې ته یو څوک په خوشاله کې چې ډیر سره عزیز شي هیبه والا شین پیغمبر علی صلوات و سلام چې څوک وړل کیدیا بیراوړ کیدا بیراوړ چې دا ته ته هیبت بخشش دی نور نه د چا مطلب نه زکات بخشي کیو نه د خیرات چا د اخرت ثوابونه په غواړي هبه او د هدیه چور ترازی هغه سوغات د سړی په خوشاله کې اصلي هدف ستاره وی چې ماته الله ثواب راکړي اگر چې ثواب الله خپل درکې ستا په ځل کې دغه چې دای خوشاله کې نو پیغمبر علی صلوات و سلام ته چې به هبی او هدیه راغلی او هغه پیغمبر خوړه صدقه او زکاتونه کراغلی او هغه د خلکو تور کول چې دا وس اجي ذکر شو خپل او سید تنور کول کیږي نو زما د خبرې په مطلب کې پیدا یې وس زکات چې کوم چا تور کول کیږي اول شرط چې شو دای به په خپل مالک ته نصاب دی دوم شرط یې دغه دی به سید نه ده مشک سید ورته وای که سید چې بیا زکات نه کول کیږي ولی سید چې دی نصاب یې هم ډیر اعلی دی خوراکم باید اعلی خوراک چې دی هغه د غنیمت د مال څخه د تبعید مال ورور ورکول غنیمت خو چې دی لکه باس چې دی شی املاک یو یې نو تخم د کافر د څخه مال املاک کړی په دغه کې د اوغه خمس څخه د پنځم څخه ودی ته بخ وکول کېدل کله چې خبر وستی سپویږي الله ته نو چې بیا دی بار د بنی هاشم چې کی پاغه کینو بیا ور د واره بار د دې مسکینان را د مخه کیږي چې مان را د مخه کیږي دا اوغه ته بار چې دی هغه د غنیمت مال څخه بیا ورکول کیږي زکات د تنو ورکول کیږي دغه دوه امه مسله سو چې دا سړی به د سیدان څخه نینو بل مسله چې دغه د فقیر او د مسكين فرق چې ما درته وکی وارد ور چې فقیر چاته وای مسكين چاته ویل کیږي نو مال فقیر څوک هغه بولی چې وای چې لانه لري مسكين هغه دی چې ولر شی لري حساب ته نه رسیدلی نور علما به بالعکس تعبیر کوي فقیر کی تاسو ویل چې هغه وای مسكين هغه دی چې چې نه لري فقیر هغه دی چې وسه شی لري خو به اړه د لغت اختلاف دی یا هغه خو دوار کی احتیاج پروت دی مال د زکات په مسله کې فقیر سره نه راوځي دوار ته سی کیږي د ورشت مسله ته کولای کی فقیر یاد کړی بر څوک مراد کی مسكين یاد کړی بار څوک مراد هغه فرق په هغه ځکه بار راوځینو بل مسله دا ده چې د چې یو سړی چې دی مال یو څه پیسې په لاس کې لري فور بالا پر باندې دی لکه د لس زرو دی ور سره مثال چې ما درلره درکې و دا غسړی ته زکات راوځي ته به دا ظاهر لاس ته نه ګوري چې لاس یې ډک ولې په معنا کې د لاس چې دی خالي دی خو چې لاس زره لري په ظاهر خلاص دی ډک دی مګر دا لاس سره د ته فاتیر چې دا اوس دی فور ورته ادا ور شو کې دی دغه ملنګ پاتوس انو چې ملنګ پاتوس ظاهر څه دی چې د کانډک دی چې اخستلای شي زکات دی اخستلای شي دی قبض کولای شي نو بل مسله دغه و چې د مجاهد مې درته ذکر کړ مجاهد چې دی کې په وطن کې مال درلودي غنی هم او چې په حال نه یو سره زکات ورته راوړ ته به وطن ته نه ګرځې په وطن کې دون شي ورڅ خو سنسته ورڅ نو بل د ابن سبیل مسله هغه دغه مسله ما درته ذکر کړ چې ابن سبیل د لاري زی معنا مسافر دیم دغه رقم دی ته به وطن ته نه ګرځې په وطن کې مال لري چې په وطن کې درلودي د لینس ورڅ خالي ځان مسره سواله د ته زکات بر راوړ او که د سره نه الته درلودي نه دلته درلودي که مجاهد کده برخه بخي ورته راوړي اڅه په دې خبره باندې پويژن بل شه مسله هغه دا ده چې تاسو به شورت متوجه شئ په زکات ورکول کې تملک شرط تملک مالک کول د اسره دا څه نه کیږي لکه د ازمش خلک چې وای دلته ماجت جوړي جو خاران سره بیا وسه ام دي دا ماجت پر نیمه ای ولر نو مرزه به د خپل زکات ورورم اباس په دغه سیخ کوي روشان ورانسه د زکات نه ادا کیږي دلته مالک څوک څه دی یخ مالک خو انسانانو کې مالک دل غواړي تاسو خو څنګه ګرځو بسمیر ته را بار کړی ګاډي ډکه د پلانې خانه کادو نو سمیر په چش کې په زکات کې د زکات څوک مالک بیا حله جوړي بار مس حج مولوی صاحب زو دایو څه پیسې درکم په د ماجد کې کار شروع دی برای به ته ودی ته ورکړي نو خدای ما زی حله د تاج موري صاحب یو پیسو مالک په خدای کاج موري صاحب پیلا پکښ کړ نو دا د سره کم دی په دې زکات نه ادا کیږي زکات مالکیت پکښ کې شرط مالکیت دغه دی زکات ورته راو چې دغه شی ستاسو په زکات کې چې ستاسو بالا ستا کار دی دغه د خیر کار دی شرکت پکښ کې کې د پکښ کې دی بخپل ځان وتلی چې کده د نور ګرځ ضرورتونه پر بابا نو خیر وږي نه کو او که دوی له چې یانو ولدی نو خزمه لونه ولکه نیو کاجل لري نو ځاګه کاجی پر هغه خپل ځان خدا اولاد نه په قدره باندې فرض ما اولاد بغرد مور وچه لوري دا ورځ وښه په څه وخت خدا بغرد تخوري نو دای خپل ضرورت بیا په حالې نو دا زکات نسې کړی چې اجمولي سب کدا کارونه کې خدای د ملایې سبا شي بر دې خوره کې خپل مرونه نسبې شو خبره دې ورکړي بر الته ورکړي دا زکات الله نه ځنه قبلي دا دا زکات خدای خپل کوی چې کاجمولي سبزه دغه سپوکم په خبره چې ورور ته تی څوک لا کړ ځکه دغه پیسې ستاد په دا کار کې لګی کې نه لګی ته د استقلال ورنور ورک نو خدای برات فرې خپل ول نه لګی چې زه د دې پیسو مالک سولم زما په پیسو دې لري کې چې ورسې سمیت ولا ته ورک خو ته در ما ډیر لري ته خو خود لري خو هغه پکښ کې ورته وځ نه ورک کې دا سپدا مزمن ته سپویر د مړي ک پن نه پرانی ورکیش مړی دی به وارث دلته مرسه زه د زکات څخه پیسې لرم کپن به پرانیش نو چې کپن پرانیش څه کې قبض کې د جې مالک څو ګرځي مړی ور مالک خو نه کیږي په دې باندې زکات نه ادا کیږي د سې کیږي چې بل سره دی براو یاره ک ما شه درلو د ماده ته کپن ور رانی وي هغه راوته ته شه دغه دی زکات پیسې واخله د بیا مالک څو هغه ورته خو ته ویل چې زه د مړی کپن پرانیسم وسم کده نه رانی وته حق نه لري چې خو به دې سي چې فلا دی ویل چې رانی سم وسم نه رانی سم ما دې ګوره زکات خو ستاسو زکات خو ادا سو بل ته پاتې کوي کې دا سپدا مزمن پویږي نو بل مسله دغه د چې په زکات کې مالکیت شرط دی د مسجد په کار کې نسی کیږي د قبرو په کار کې نسی کیږي چې اخیرات کې قبرونه کاجم ذخیره تر یولون راوړم په دمج ته هغه د زکات پیسې ذخیره کې قران شریفان راوړم دلته کړم په زکات کې تملیک غواړي یا د زکات پیسې می دي زه ډوډۍ پکوم هغه سپلان خانه کې مېرمنه چې څوک مې مېرمنه عام خاص مېلم دي وروره چې یی راځي چې دلته کې شینی اده نو پسونه الال پیږي د زکات په پیسې چې ګرد و خوړه برای وس د زکات اداس هغه خو اباحت دي تملیک او اباحت فرق سره لري تملیک دغه دی چې وده ته ولا ستاسو برای دی وړلای شي وسره وایخ دی برای ځین ودل ته نخرم زی وړم عیال اباحت د سترخان او ورشو ورته کې خوري وی خو د وړلو حق نه لري د وړلو حق نه لري اباحت دغه ته ویل کیږي نو په اباحت باندې دا کار نه کیږي دا تملیک غواړي تملیک چې اسره مالک نو دا مسله د تملیک دغه مهمه ده په زکات کې چې مال عام خلک زموږ پښتانه چې د اغنیای اکثره به خلانی په زکات کې تملیک نه کوي بس د ماجد په کار کې ورکی پروژه کې د ماجدانو کارونه شروع شته اول شروع خدای اغنیا دغه چم کوي نو هغه په قرات او شران یې غنی ته دغه سلاس باندې چې په خدای کې زپک شي کې ورک چې تازه د دوی جان در منځونه درم پرې په خدای کړ ورک یا سم زکات ورک یا چې غړ دره بده پوری پندې دا څه واستو چې دلته ماجد جوړی دلته ماجد جوړی په ماجدانو پیسې ګرځي نو دا غنی هم در څه وخت فقیر دی په جره کم غنی چې دغه دغه د اخ د فقیران چې دا بنو یو وخت غنی سي خو نه غنی کړي چې د یي نسل پر نسل بده فقیر دی په فقیر یو وخت زکات دغه چې مونږه ماجتانو چې زغله یا کفونونه پرانیسي یا بلکې یا رېلونه پرانیسي یا سم نم زکات ولر ورکه چې هغه سبا د چا ماجیک سره سرمایه ماجیک سي ولې خو نه غم لاسونه په شنه کې تړي چې دونه زکاتونه ورجام سره لږ کار عربای په وسه خیر خو سبا پر دم بره زکات کې زادي بل سړی بره پیدا شو نو دا مسله د مالکیت بل مهمه مسله دا ده زکات په مسله کې دا شیان ذکر سوال د سړی دی زیلر زی دی مسکین برای یاره زه به خپل زکات و خپل بچی ته ورکم ولا که د ما شام ګولاله لري اصول او فروع ته نسیکر یا پلار مسکین دی پلار خوره کوي چې ویل بدلی هم دی شی نه لري زی مور دی زه زکات به بات ورکو الله تعالی دا د بابا لارو د زی در غاړي پر درول چې دغه خونه په قبر ته واجب ده چې مسکین دی کله یې په خبره واست په یوه نو پلار نک ور نک تر نک په زه اصول چې دای ځنی پیدا سوی دی انا او د انا مور ابل ابل ابل معنا نه په انا غانو کې تقسیم ولای شي نه په نک غانو کې لرګنی کې تقسیم ولای شي دا د اصول دی وغو چې لاس را وخت دی زکات وغو ته نسی کیش د د څه چې پیدا سوی وجه ته فروع ویل کیش فروع معنا د د زوی دی المسید کډ وسید کو سید کو دای دی ارڅوک چې دی دا غرد سلسله چې ده وجه ته نسی کیش دا غره کمه لور ده د لور زوی دی یا لور ده مثلا د مسیان د جې خواڅه د لور ده خواڅه دا غرد د فروع دی وجه ته زکات نسی کیش چې سړی وای یاره زما یو لور ده دی غیبه بل لور ده دی جلور چې د ډیره مسکینه د خوړه کې دا رقم ته دغه ته به د زکات ور و دې ته زکات نسی کیږي چې ولر کوي خو تاسو ته فروع کړه نو خلاص کتاب دغه سوی چې اصول اصول هغه چې دې ځنی پیدا فروع هغه چې د تاسو پیدا دی وجه ته نسی کیږي زکات دا ته قسم د لاس خطلې کدا یې په مضمون ته سپویږي نو دا مسله بل دا سوی چې اصول او فروع ته زکات نه دی روا د اصول او فروع سم ماشاوه ورونه لري خوند لري و دوغه ته بیا زکات سی کیش من اورورې دی هغه چې دی مسکین در بدر دی نو تر دې چې بل ته زکات ورکې خپل ورته ولر په دې کې ستادیو په دې چې زکات یې ماده سو سله رحمین په شي کې راغله خور دې د مسکین دی هغه ته زکات ورلر الله په خدای مالک سو له خور دې باندې زکات ادي روا دي او سله رحمین په شي کې راغله دی غیب از در څه خوشاله سی ولې چې لا نه یې مېره کړې هغه دی نظر باندې کوي زموږ خلک بیا بله غلطي کوي، دا خوندو دغه مسکینانو ته چې دا د کریبان زکات ورکوي، دا بیا د ښځو مشورې دي و دا نارینه ورته ورکوي. کالي ور وکړه چې معلوم به یاد یار څوک بیویني، اوس دلته یې شیطان لار و بابا خو هغه څه زکات ورکوي. نو خو ستا د مال ځي کالي چې شتي ورکوي، دا خامخا کالو ته ضرورت لري. نو چې دا مسکینه در بدره د خدای نفقې ته ضرورت لري، زوی یې وشربت و دوات و ګولۍ ته ضرورت لري، تا د دې خوا کالي ور بار کړي دي بالاره بیا چې کالي په زکات کې ورکوي، دس کالي مو ډاکه ور وکړي چې هغه دانو کوي په خوشحاله سي. نو خو بر هغه د ښځو پوره کمه جارجي ټوله نیسي، یا هغه دلته یو بل چیشي دي خوشبو ده، خو دا په تانو ورباره چې هغه ګرسره بره په هوا کې ګرسره رواج پاتې نو دا دې چیشي دي ور وړي. یا بې له چپله کې رانیولي باره دی دای ویشي چپله کې چیشي دي ویشي په خلکو ته سیدي که دا لڅې پښې و هېڅ پایزار یې نه دردوله راواروړه، دا د ښځو مشورې دي و دا نارینه وتي ورکوي کالي ور وکړه ښه دي برابر دا امریکې په پټي معلوم به ام یې دا د معلوم تورې خامخا ده ورسره وایي معلوم وي ورته ځې ګرسره نه معلوم زه دغسې ورکوم چې د خلکو څپل ورک زما د زکات چې دا سوسو څه معنا یې دا نه معنا چې بلې علاقه تېږي معنا زه دغسې په پټ ورکوم چې هېڅ کې نه معلومېږي، ولې خو د زکات معامله د الله سره ده، الله څه پټېږي. نو دغه خپلو خوندو ته یا خپل د مسافت خورځګانو ته یا ورونو ورېرو ته ودوغه ته زکات ورکول کیږي په دغه شرط باندې مور ورکول کیږي چې هغه مالک جوړ کړي، او دانه به مال شکر د دې معلومه وای مو پیسې ورته د خپل ځان لپاره کوی چې زو چې ته ډیر ضرورت لرم، هر چا ته خپل د بدن ضرورت مې جز ما ضرورت یا دوات ډیر دی یا زما ضرورت کالو ته ډیر دی یا خوراکې ته ډیر دی، د مثال په توګه بار به دې په هغه ځکه ولګی دا. نو خلاصه د خبرې چې د سړی ورونه یا د ورونو څخه چې د عیاله پیدا سوي ورېرونه ودغه چې ورته وایي خوندي یا خورځګانې ودغه و دې ټولو ته څه شي ورکول کېږي زکات ورته سوي کېږي دا روا دي، مګر یو شرط لري، هغه دا دی ورور یې شل دی یا ړوند دی، نو دا خواري نشي کښی. قاضي ته عریضه وکړه چې قاضي صاحب زه خو پر دغه عادي په خدای که دې ایچې ورور یې مور دی دوه ورونه یې مړ دي ول د نفقه پرته سي واجب دی ورکوي، باب النفقات په فقه کې جلا دی. نو نفقه چې پر دوه واجب پر بیا دغه ورور ته زکات نه سی کیږي، د ورور ته چې زکات ورسی کیږي هغه وخت چې د نفقه پر تا واجب نه وي کېدای شي په مضمون پوهیږي، دغه رقم چې خور ته یا ورور ته ته زکات ورکوي په هغه شرط کیږي که د بابا څه مال پاتې شو قرار دغه به خېټه پر واچول بس دا جایداد د دې بارونه دا ګرد د دې انور چې نور کی د دغه مال زکات مو د ورور خور ته نه سی کیږي، خو هغه په در شریک دی نو خپل د مال زکات ورکوي، دا خو جلا خبر ده چې د قبیزې ځان پر اچول دي هغه ته اک نور لر ورکوي، دا چې ورور خور ته زکات کیږي د هغه مال زکات کیږي چې ګرد مستقل ستا دی شراکت نه پکې کې ودر تا په خپل ټکاکا د خپل پرچم ګټلې په خپل موټو کې ګټلې د دغه مال زکات ورونو او چاته ورکول کیږي خو نه تور کول کیږي په دې کې چې شپه مستغه بره خورلای شي. نو دا څو مسلې به بیرته د آیات ترجمه زرا وایم. انما بشک الصدقات صدقات دا زکاتونه چې فرضي دا للفقراء فقراء ولرج فقراء مال پرغد و تعبیر چې یا چینل یا څوک چې حساب کم شي لري، والمساکین مسکینانو د پاره دا دوا، والعاملین د عمل کوونکو د پاره چې د حکومت طرفه مقرر چې راټول، والعاملین عمل کوونکو عليها پر دا صدقات او زکات چې راټولې جمع کوي دا درې، والمؤلفه قلوبهم والمؤلفه واغه کسان چې په الفت کې اچول کیږي قلوبهم زرونه دي زړه را جلبي مګر دا منسوخه سوي دي خو هغه وخت کې وو دا څلور، وفي الرقاب او دا غره کم په گردنو کې چې معنا یا مکاتب دي او یا دا غدي چې اعتق على مال بعد ارور سره کې دا پنځه، والغارمين د پوروړو د پاره چې پور پر باندې په ظاهر پر اس کې شي لري یا لږ پوروړې دي ورته شي کیږي دا شپږ، وفي سبيل الله او په لار کې د الله چې مجاهد دي هغه تور کول کیږي اگر چې په خپل وطن کې ډیر مال لري دا وو، وابن سبيل او مسافر تور کول کیږي په خپل وطن کې شي لري کنه لري چې اوس نه ورڅخه ودا ته شي کیږي دا اته پاتو کې هغه یو منسوخه سوی دي فسیالات څنګه وای فريغ د تندا فريزه او مقدره من الله د الله د طرفه دا له طرفه څخه دا غدا او زکات چې دی ربع العشر چورته وای یز بلشت سپیشلک سلویشته مې سچ ورته وای په سلویشته روپو کې باندې یو روپی مګر و د سینې چې سلویشته په څخه بایل لري نو ته یو روپی ورک نه سابې پلاس شفت پی سی نه ساب ته ورسو بارې دغه قرار څور لره ورک نه داس نو دا فریزه ده له طرفه څخه ده، والله الا عز وجل عليم حكيم عليم علم والا دي حكيم حكمت والا ورازدان دي اش په سر باندې پويږي، بس دغه د زکات هغه اصلي اساسي ده دي نور نه تفسير خبره کتاب زکات په فقه کې وګوري بر د خدای در بعد مسلې کې خو پرځه باندې نه بیانې هغه مهمه ماده ته ورشوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.